Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah dostları, ilecali ve kerametleri. Peygamberlerden olan olağanüstü hallere mucize deniyor. Mucize. Muciz acizi bırak anlamına geliyor. Ancak ki bunları peygamberler gösterebilir. Bir insan bunlardan aciz kalır anlamına geliyor. Bir de peygamber olmadan önce olan haller vardır. Bunlara da irhasa deniyor bunlara da. Üçüncüsü de bir kişi Allah dostu ise, salih kişi ise bundan da medene gelene keramet deniyor. Keramet ikramdan kökünden geliyor ki Allah'ın bunlara verdiği peşin bir ikram olmuş oluyor. Allah dostlarına Celle Celaluhu evliya deniyor. Evliya velinin çoğulu. Bunun tekili velidir. Veli de dost anlamına geliyor. Bunun çoğu da evliya oluyor. Bir insan üst makamdaki bir kişiyle arası iyi olsa, samimi olsa, dost olsa kişi bunda övünür. İnsan bundan bir haz zevk duyar. Düşünün ki bir kişi Allah ile dost olmak derecali. Bir insan Allah dost derecali. Bu kişi azalden mi korkar, kimden çekinir ki o derecaller. Allah'a dost olan kişi, o kişi Allah yeter ve yetiyor o derecaller. Tabi bu da kolay bir mesele değil ama. Bir gün birisi, aşıkın birisi, İşte Allah dostluğundan bahsediyor. Yani kendisinin de işte Allah'a aşık olduğunu buna tabi bahsediyor. Tam esnada birdenbire gök gürlemesi oluyor. Çok katı bir gök gürlemesi olunca birden tabi korkuyor. Karşısındaki biri gerçek Allah dostuymuş, buna gülüyor. Hani Allah dostuydun diyor. Niye bundan korktun diyor. Allah dostu bir Allah'ı sever, Allah'tan korkayan çeşitli. Bize Mevlamız Kur'an-ı Kerim'inde bu konuda bilgi veriyor Mevlam bizlere. Yani evliya diye, Allah dostu diye böyle bir insanlar her zaman dünyada vardır. Yunus suresi ayet 62'den başlıyor bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ela inni evliyallah. Ela Arapçada uyarı edatı. Uyanın, yani dikkat edin anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de ela kelimesi geldi mi arkadan uyarı geliyor. Ve Mevlam şöyle buyuruyor. İnni evliyallahi. İnne de kesinlikle mutlaka muhakkak ki evliyallahi Allah'ın veli kulları. Allah'ın veli kulları celaluhu. La havfin aleyhim. Bunlara korku yoktur Mevlam buyuruyor. Bunlara korku yok. Ve lahum yahzenun. Bunlar hüzün de duymazlar. Korku ve hüzün. Korku gelecekle bağlantılıdır. Kişi ileriden korkması. Hüzün de geçmişe bağlantılı. Eyvah şunu yapamadım, kaçırdım diye, fırsat diye. Bizim gibi insanlar kabri gördüğümüz zaman ne yapıyoruz kabirde? Sine billah. Yekûle yâ leyteni kaddemtü li hayâti canıdır. Kabirde mahşerde. Yâ leyti ah ne olaydım da bu hayattan buraya bir şey gönderseydim, yani yapamadım, aldandım dünyaya. Gerçekten dünyadan baktığımız zaman kabir, mahşer, sırat uzak bir hayal gibi görünüyor, ufukta hayal gibi görünüyor. Ama her gelecek yakındır. Küllü ahdin karib demiş buyurmuşlar. Aslında geçmiş zaman uzaklaşıyor, gelecek yaklaşıyor aslında. Mesela şu anda hepimiz yaşımıza göre düşünelim geçmişimizi. Bir zamanlar bebektik. Hatırlayabildiğimiz kadar. Düşüyorduk, kalkıyorduk, burnumuz akıyordu. Abimizden şiş kaçırdık üzerimize. Evet muhtemelenler. Sonra çocukluk dönemi başladı tabii. Gençlik başladı. Şundan bunlar derken hepimiz belli yaşta geldik. Ne zaman geçti bunlar? Şöyle düşünelim. Bir rüya mıydı? Hayal mıydı? Gerçek miydi? Onunla yaşayan biz miydik acaba? Ama acı, ama tatlı. Zaten hayat bir rüyadır. Hadisi böyle buyuruluyor. Ennâs-ı niyâmûn fî-izâ mâtûn tebehû. İnsanlar uykudalar, uyuyor insanlar. Ancak öldükleri zaman, o zaman uyanacaklar ölümde. Ölüm anında uyanacak. O zaman hayat bir rüya oluyor böyle. İnsan tabii hepimizde bazen kötü rüya görürüz yani. Bize göre kötü rüya görürüz. Korku rüya görürüz. Korkun rüya görürüz. Rüyamıza korkarız. Hatta kişi bazen rüyasından bağırır bile. Korkusundan bağırır bile. Uyandığımız zaman bakarız. Çok şey rüyamış der muhtemelen. Hayat da böyle muhtemelen. Birinin Müslümanın hayatı ne kadar kötü de geçse Müslümanın hayatı öyle ona bakacak ki elhamdülillah o bir rüya mı diyecek. Yani gerçek hayata kavuşunca orada o makamını görünce sevinecek. Bazen de kişi güzel rüyalar görür. Çok güzel rüyalar görür kişi bazen de. Uyandığı zaman da ah der, hüzün duyar. O rüyamış. Gerçek olsa da keşke de. Hayat da bunun gibi. İnsan dünyada bazen güzel yaşayabilir. Konforlu hayat sürebilir. Ama mezara girince eyvah bir rüyamış der. İşte Allah Teala buyuruyor. Allah dostlarına, Mevlamızın o veli kullarına elhamdülillah, onlara ne korku var ne de hüzün. Yani ahvat yok onlara. Onlara. Yani her şeyini burada yapmışlar. Yani dünyada boş yaşamamışlar. Peki kimler bunlar? Ne gibi bunlar özellikleri var? Ellezine amenu, önce iman. İman ettiler mi? İnandılar mı? Önce iman. İman, şöyle örnek gerekirse, insan yapısının manevi motoru iman muhtemelenler. İman ne kadar kuvvetli olsa, o kadar kişiyi hızlı götürür, Allah'ına götürür. İman zayıf oldu mu, insan namaz kılmada üşenir, abdest almada üşenir, insan bir tembelli gelir, kişi haramdan sakınamaz. Hatta iman zayıf olunca kılınan namazlarda zayıf olur, tatsız olur. İman ne kadar güçlüse, kuvvetlense o kadar kişi aşk meşk olur. Ve kânü yettekûn ve bunlar ittika ederlerdi. Yani müttakiler de bunlar. İttika vikaye kökünden gelir, korumak anlamına gelir. Bunlar korunanlar, müttakiler. Neden korunuyorlar? Önce Allah-u Teala'ya, Celle Celaluhu Hazretlerine şirk koşmaktan. Yani tevhid inancı, işin özelliği, özü tevhid inancı. Allah birdir. Vahdehu la şerike leh. Allah birdir. Onun haşa orta şirik yardımcısı yoktur. Önce bu İmanı bu şekilde bellemek gerekiyor bütün Müslümanlara. Allah birdir. Allah Mevlamız. Haşa, Allah-u Teala kim eş, orta, denk olabilir ki? En bilinçli varlık insan. En bilinçli varlık insan. İnsan denen varlık kendimize bakalım. Neyimiz var ki? Şu bedene bile sözümüz geçmiyor. Yani şu beden bile bizim yetkimizi aşıyor. Mesela bir sinir sistemi var ki bedene yöneten, ama o sinir merkezlerinin çoğu bize bağlı değil ama. Oturum sinir sistemleri var. Yardımımıza bağlı değil muhtemelen. Organlar bize bağlı değil muhtemelen. Eğer bir insan tıpla ilgilenmiyorsa kişi kendi varlığını bilemez zaten kişi. Düşünelim ki en bilinçli bir varlık olan insan kendi bedeninde yetkisi yok. Sınırlı, kısıtlı insan kendi bedeninde. Dışarı insan bir şey yapamaz. En güçlü devletler. Her şey imkanları var. Bilim teknolojisi var. Ama ne yapıyorlar? Efendim, yağışlı hava geliyor. Sel olabilir. Ne diyorlar? Halk önlem alın. Sen devletsin değil mi? Topun tüfü, askerin var, ordun var. Sokmasana bulutları huduna içeriye. Engellesin onları, gelişir bulutları. Yasak burası da. Ama geliyor. Hava yağışlı olacak. Aşırı soğuk, aşırı sıcak. İnsan olduğun bir şey geçmiyor ki sizi. Yani Allah için düşünelim. En bilinçli varlık insan. İnsan bu kadar aciz olursa bırakın gerisi. Şu bedene karışamıyor. Eğer Allah-u Teala bizim bedenimizde bir sinyal vermeseydi sancı ağrı diye. Mesela bu Allah'ın bir rahmeti bizlere. Kişi bakıyor, efendim ben buranın bir ağrı var. Ne var orada işte? Böbrek kaşı var. Nedir ağrı? Bir sinyal veriyor. Yani ilgilen. Eğer böyle bir ağrı diye bir sinyal olmasaydı bedende, Allah Teala böyle bir konum koymasaydı Mevlamız, hiç farkına varmazdı. İnsan düşeyim ölürdü birdenbire. Bakamazdı bunlara. İşte Mevlam buyuruyor. Bu Allah dostlarının özelliği, ikisi burada geçiyor burada. Biri ellezin amenü, onlar inandılar, iman ettiler. Gereği gibi inandılar. Allah bir dediler, inandılar. Ve ittika, müttekili ki önce Allah'a şirk koşmaktan sakınmak. Allah bir cilali. Ondan sonra tabii her türlü haramdan sakınmak. Bir şey günah haram mıdır? Ondan sakınmak. Hatta Allah dostları katında, onların yanında günahın küçüğü büyüğü olmaz mı sana bakın? Küçüğü büyüğü olmaz. Evimize bir misafir geldi. Ama çok değerli bir konuğumuz. Çok ama değerli konuğumuz. Bizden bir şey mesela bir su istedi, bir şey istedi cevabında. Bunu hemen vermemiz gerekiyor. Biraz dur, bekle, sonra diyemeyiz bunu. Bunun için Allah emirleri hepsi de bizim katımızda kutsal olması gerekiyor. Efendim bu işte küçük günah, büyük günah demem, ayrım yapmamamız gerekiyor Allah katında. Lehumül büşra. Lehum onlar için vardır. El büşra, müjdeler var, müjde. Allah dostlarına müjde var şimdi. Nerede? Fil hayatı dünya. Önce dünya hayatında onlar Allah tarafından müjdeler var, müjde. Nedir bunlar? İki ayrılıyor. Biri rüyayı sadıka, biri de keramet işte. Dünyada bu olmuş oluyor. Allah dostları, onlar çok ama çok güzel rüya görürler. Rüyayı sadıka. Onların gönülleri çok şeffaf olduğu için, ruhla uyandığı için onlar çok güzel rüyalar görürler. Öyle rüya görürler ki uyandığı zaman da ah der, uyanmazsam gözünü kapama çalıştır. Ebul Hasan'ın Şazeli diyen bir mübarek zat. Bu henüz daha keşfi açılmadığı dönemlerde, gençliğinde, ama tam Allah'a salih kulmuş kendisi. Kudüs'e Meşri Aksa'yı ziyarete gidiyor. İki namazında Kudüs Meşri Aksa'ya gelmiş. İki namazını kılıyor. İlk defa Kudüs'e geldiği halde, bak muhteremler, çıkıp da gezmiyor, Kudüs dolaşmıyor bakınız. İlk defa Kudüs'e geldiği halde iki namazına yetişiyor Kudüs'e, Meşri Aksa'ya. İki namazı cemaate kılıyor. Bir direnin kenarında oturuyor. Akşam namazını burada bekleyeyim diyor orada. Tabii beklerken tefekkürle, zikirle, kendi gönül bir halleriyle, yani Allah huzurunda, Bela huzuruna kendisi bekliyor. Bir ara arkasından direğe yaslanmış, uyumuş, kendine geçmiş biraz. Uykusuna bakıyor ki Meşri Aksa'nın önünde bir geniş meydandır orası. Bakıyor o meydanda bir kalabalık oluyor arada. Merak ediyor, ne bu diyor. Tabi rüya halinde soruyor. Diyorlar ki Hz. İbrahim Aleyhisselam buraya geliyor. Ne kadar hayatta evliya varsa toplanacaklar. Ondan sohbet yapacak. Tabi merak ediyor şimdi. Biraz sonra bakıyor. İbrahim Aleyhisselam geliyor. Evliyalar başlıyor gelmeye. Evliyalar geliyorlar. Tabi muazzam meydan doluyor. Orada peygamberin baş ziyasetinde orada evliya sohbete başlıyorlar. Tabi evliya sohbeti cennet nimet bir nimetti. Yani bir insan nasip olur da bir kişi eğer evliya sohbetine bulunursa o andaki hal cennetten bir noktadır, zerredir, damladır muhtemelen. Tatlı rebeleşe. Bu da tabi rüyası da ağır rüya değil. Direkt aymış uyuyor orada. Bunlarla beraber aralan kendisi de çok zevk alıyor. Manevi feyiz alıyor. O kadar ruhsal zevkler alıyor. Tatlı geliyor kendisine. Fakat biraz sonra ayağının topuğuna biri basıyor. Bunda hafif canı yanıyor. Uyanıyor. Uyanıyor ama gözünü açmıyor ama. O kadar tatlı ki gördüğü şey. Tabi peygamber evliyalar arasında kendisi o kadar feyizli tatlı görüyor kendisine, gözünü sıkı kapıyor, yine hep hayaller orada kendisi. Fakat görüş biraz matlaşıyor ama şimdi. Az sonra ayağına, tekrar ayağına basıyor, ayağına biri basıyor yine. Uykusu daha çok kaçıyor, yine gözünü açmıyor ama artık görüntü gidiyor ama. Görüntü gidiyor ama gözünü açmıyor yine. Hayalen onlara beraber. O tat yediyor yine kendisine. Hayalen de olsun. Üçüncü defa tekrarına basılıyor. Artık iyice uykusuna kaçıyor. Gözünü açıyor. Merak ediyor. Acaba ayağıma kim bastı? Yani kızmıyor ama. Kızmıyor da. Acaba ayağıma kim bastı diyor. Dönüp bakıyor. Meğer akşamdan yaklaşmış. Caminin kayyumu, hizmetçisi feneri yakmış. Fener o zamanlar. Feneri direkt asarken, bunun bulunduğu direğe fener asarken ayağına basmış. Kayyum orada başka direğe giderken arkasına kayyuma bakıyor. Şöyle kara, kuru, zayıf bir kişi. Bunun kalbine geçiyor. Ona bakıyor da zavallı kayyum diyor. Ne anlar bu işlerden? Benim gördüğüm rüyayı bilseydi dikkat ederdi ama diyor kendi kendine. Kayyum dönüyor ona. Gülüyor. Onlar rüyada kim olsa görür diyor. O daha başka yapmadı böyle. Bu şekilde efendim. Şimdi bu Ebu Hasan Hazretleri tabi o zaman henüz daha keşif açılmadığı için ancak bunlar rüyada görebiliyor bunlar. Nedir bu? Bu da işte Allah dostlarına dünyadaki peştin müjdeler bunlar. Yani gerçekten Allah dostları bunların her uykuları da ibadet makamında olmaktır. Uykuları da böyle. Bunlar uykular rüya aleminde namazı kılarlar, zikir ederler, Kur'an-ı Kerim okurlar, sohbet ederler, gezerler, evliyalarla buluşurlar. Tabi peygamberleri de görürler muhtemelenler. Görürler. İşte bu uyandıkları zaman bunlar çok tatlı uyanırlar böyle. Bedenleri hafif uyanırlar böyle. Sanki kuş gibi olmuşlar. Yer çekimden kurtulmuşlar. Öyle oluyor bunlar. Nedir bunlar da? Demek ki Allah dostlar bunlar dünyadayken müjdeler. Bir de işte keramet muhtemelen. Keramet olur. İnşallah keramete sonda konu geçeyim inşallah keramete. Ve fil ahire. Buna ahirette tabi müjdeler var. Nedir ahiret? Ölüm anında dünya bitiyor. Artık başlıyor işte muhtemelen. İşte bunlara son nefesinde de müjde verilir. İşte makamın yerin diye buna gösterilir. Ölmeden önce yeri gösterilir. İşte makamın yerin diye. Kişi ölmeden önce cennetteki kendi özel makamına bakarken tabi o kadar zevk alır ki, bunların çoğu öldüğünün farkına bile varamazlar. Yani şu Allah dostları vardır. Öldürdüklerinin farkına bile bunlar varamazlar bunlar. Şimdi bir de görevli evliyalar var. Yeryüzünde her zaman işim var. Görevliyalar var. Bunlar evliyalar geldi üç ayrıları bunlar. Bunların bir kısmı evliya olduğunu kendisi bilir. Halk da bilir bunu böyle. Halk da bilir ki bu zat evliyadır. Kendisi bilir. Bunlar tabi böyle görevli buna göre. İkincisi, evliya olduğunu kendisi bilir, halk bilemez ama. Yani halkın nazarında bu küçümsenir, önemsenmez. Çünkü evliyaların en büyük özelliği tevazu, tevazu muhteremler. En büyük özellikleri tevazu, alçak gönüllülük. Yani fanilik, fena fiillah denen ki yokluk böyle. Bir Allah'a bilir anlayacağını böyle. Gerçekten bir Müslüman, bir mümin Allah-u Teala'yı bildiği ölçüde kişi küçülür muhtemelen. Allah kişi bildiği ölçüde. Bir kişi Allah-u Teala'dan gafil olduğu anda büyür. Kendine varlı görür kişi. Asarım, keserim. Yaparım, ederim, vururum, kırarım. Kişi başlar böylece. Halbuki o diline konuşturan kim? Gözüne gösteren kim? Şu bedeni yaratan kim? Hücreleri bedene yayan, dağıtan kim? Kim öyle an buyuruyor? Bismillah. Ellezî halakake fesevvâke fe'adelek. Ellezî Allah ki halakake, seni Allah yarattı. Fesevvâke, bak tesviye, düzenleme. Organların şekilleri, gözün şekilleri. Mesela gözünüzde kaş da var. Lazım böyle. Olmasın ter geldi mi göze girer böyle. Bu kaş kadar var böyle şey. Kirpik de var. Göze gelen zararı tutuyor, kirpik tutuyor. Bütün canlılarda, hayvanlarda, insanlarda kirpik tek sıradır. Yalnız devede kirpik hem daha uzun hem iki sıra, çift sıra kirpikler. Neden? Kum fırtınası oluyor çöller muhtemelen. Kum fırtınası olur. Deve fırtınadan korkmaz böyle. Korkmaz muhtemelen böyle. Bir de evliya vardır. Kendi bilmez ama kendi evliya olduğunu. Kendisi de bilmez. Onu başta da bilmez. Bunu bir Allah-u Teala bilir. Ancak bu kişi öldüğü zaman onun kendinin farkına varır. Evliyadır. Yani ahlakı gayet güzel ahlakı. Ahlak şart. Ahlak böyle. Ahlak mutlaka şart. Ne kadar ibadet çok bile olsa eğer ahlakı, hüsnü ahlak yoksa evliya olamaz, boşturmadır. Tevazu, alçakgönüllülük, hoşgörü ama müminin arasından tabii. Dine karşı başka. Din koruma ayrı. Bir de özel görevli evliyalar vardır. Hadis-i Şerif Cami-i Sakir Adman-ı Şerifi Uyarşam Hazretleri hıyar-ı ümmeti fi küllü kanin. Her karinde, her asırda, her çağda bu ümmetin en hayırlıları kimler? Hamsimiyetin 500 tane evliya var muhtemelenler. Bunlar görevli olmalılar. Her zaman mevcut bunlar. Ve ebdalü erbeune 40 tanesi de ebdallar. Yani halk arasında denilen kırklar vardır. Kırklar vardır. Feler hamsimiyetin yani kusurun ve erbeune. Ne bu 500 sayısı eksilir ne 40'ta eksilir muhtemelenler. Bu tamam devam eder bu şekilde. Kıyamete kadar bu devam eder bu. Adı uzun biraz da son okuyayım inşallah. Bunun ahlakından bahsediyor. يَعْفُونَ اَمَّنْ ظَلَمَهُمْ. Bak bunların özelliği biri şu. يَعْفُونَ اَمَّنْ ظَلَمَهُمْ. Bunlara kim zulmederse onlar bunu affederler. Kendi adına, kişilik olarak. Demek ki komşusu, akrabası, iş arkadaşı neyse biri bunlara böyle bir zulmetti mi, haksızlık etti mi bunlar kesin de kin tutmazlar, bağlamazlar. Kin tutmazlar, af edici olurlar. Peki nasıl affedebiliyor bunlar kin tutmuyor acaba? Haksızlık karşısında. Şimdi insan nefsini bildiği ölçüde mutlaka kişi hoşgörülü olur. İnsan nefsini bildiği ölçüde, nefis bilhade. Çünkü kişi hemen kendine bakar, tamam karşıya haksızlık etti, öyle yapmaması gerekiyordu ama öyle yaptı. Neden öyle yaptı? Demek ki kişinin ondan nefsine yenildi muhtemelenler. Kişi nefsini aşamadı ona muhtemelenler. Bu kişi kendine bakar ki, ben nefis var der. Mesela hepimiz muhteremler, hepimiz ki Allah yolunda bir serüsül yapanlar da, yani Allah'ın izniyle kazanan çalışanlar da, yol uğraşanlar da, hatta bazı büyük yani baya baya üst makama gelenler bile ne yaparlar? Bazen olmayacak da kızar insan bazen. Kış bir anda bir kızar, tabii bir anda kızma nedir? Nefsin gazap sıfatı bedene hükmetti o anda. Yenilme bu. Yani kişinin tuşa gelmesi bu muhtemelen. İşte. Tabii bize bunu anlamıyor mu? Farkına varmıyor muhtemelen. Biz mesela kızarız, bağırırız, çağırırız. Hatta sonradan kendimize kızarız. Keşke şöyle deseydim, böyle deseydim. Yanında eksik yaptım sana derler. İşte. Ama bir kişi artık uyanma başlamışsa kişinin gönlü, Allah yolunda cihali kişi yürümeye başlamışsa, kişi bir sezmeye başlamışsa, bu kişi nefsini bilmeye başlar. Böyle. Nefsini bilmeye başlar. Baktık ki bir yerde kızdı. İşte. Evinde eşliğine, meşruğuna bir anda bir kızdı. Dedi ki kızma bir anda ruh gitti, nefis bedene hükümden oldu. Üstünü sağladı. Böyle işte. Kişi bunu fark eder böyle işte. O anda insandan muazzam düşüş olur bak muhteremler. Düşüş olur böylece. Yani bir anlık kızma, bir anlık kızma, kişi belki 6 ay uğraşmıştır. Gece namazı kılar, zikir eder, şunu yapar, bunu yapar, hepsini cihat eder, uğraşır. Kişi 6 ayda belki biraz yol almıştır, bir manevi tat almaya başlamıştır. Bir anda bir kızar, olmayacak yerde bir gazap öfkeye gelir, gidi geçti muhterem. O anda kişinin farkına varır ama böyle. İmanın zayıfladığını, o manevi feyzin kendisinden gittiğini farkına varır böyle. Eyvah der tabi, pişman olur, şey yapar. Ama tekrar eskale dönüşü de kolay olmaz ama muhtemelen. Yani düşüş kolaydır ama çıkış çok zor muhtemelen. İşte böyle nefsinle uğraşanlar, ne de cihad edenler, bunların nefsini bildikleri için karşı, bunlara karşı bir zulüm ettiyse ona o güzel bakar ona. Vah zavallı efendim. Vah zavallı. Nefsine şey yenildi de onu acır. Kim tam bu şekilde? İşte demek ki evliyaların bir özelliği budur. يَعْفُونَ عَمَّنْ ظَلَمَهُمْ Bunlara bir zulme tavsiye ettiyse affeder, bağışlarlar. وَيُسُونَ اِلَى مَنْ اَسَّاءَ لَهُمْ Bir de bunlara kötülük yapana da bunlar iyiliğe karşılık verirler. Kötülük yapana iyiliğe karşılık verirler. Bir de bakalım inşallah kırklara bakalım muhteremler. Kırklar her zaman bu duyulan bir kelimedir bile kırklar derken. Hadis-i şerif diyelim birden aldım. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. El-Ebdalü Erbun Rücülen. El-Ebdalü Abdallar. Türkçemizde bir buna aptal deriz değil mi muhteremler? P ile. Aptal deriz. Nedir mi? Yani akılsız, sersiz, şumanlığa, kötü anlama gelebilen şey. Arapçası ebdaldır. Bu A çekilmiyor, elif B'ye vuruluyor. Ebdal, B ile oluyor burada. Yani bedel, çoğulmuş oluyor. Kırklar, erebonu rejülen, 40 erkek bunlar. Verbeğine imreten, 40 tane kadın baklamalı. Demek ki kırklar iki ayrı oluyor. Kırkların biri erkeklerden olan bir kırklar, bir de kadınların olan bir kırklar vardır. Küllema mahate recülün, ne zaman ki kırkların bir erkek öldü mü, ebdirallahu teala mekânehu recülen. Erkekten biri öldü, Allah onun yerine başlığını geçirir. Ve küllema mahate imreetün, yine bir kadın öldü mü kırklardan, ebdirallahu mekânehu imreeten, oyuna başlayıp bir kadın geçer, yerine geçer. Muhterem cemaatimiz, bazı tabi meseleler şu anlaşılabiliyor. Baştan duyduğum bir şeyi anlatayım bu kırkla ilgili inşallah. Tahminim 45 yıl önce Bediye Münevver'de bir ev sohbetindeyiz. Cemaat yarısı evliya mı? Öyle bir cemaat. Özel bir sohbetlerde. Öyle mübarek bir sohbetiz orada. Orada bu konu anlatıldı. Hiç unutmuyorum bu konuyu. Aradan 45 yıl geç tahmin ediyorum. Türkiye'den bir müftü, il müftüsü Medine'ye gitmiş orada mücavir kalmak için. Mücavir derler. Oraya yerleşenlere. Bu kişi Türkiye'de bir ilde müftülük yapmış, yine emekli olmuş Türkiye'de. Bunun içerisine aşk-ı Resul deniyor. Peygamber aşkı içine gelmiş, kalbine gelmiş. Sevgi başka, aşk başka muhteremler. İnsan sevebilir. Aşk ateş yakar. Kişi iadesini elinden alır. Yani kalbi yanar, hatta kişinin yüzü böyle sararır, böyle kara sarı olur, aşar kişileri. Bu müftünün de gönlüne aşk-ı Resul'den bir makam vardır. Aşk-ı Resul, peygamberin aşkı bunun gönlüne verir gelmiş. Uyku tabi uyuyamıyor. Yeme içmeden kesiliyor, kendisini dünya sıkıyor. Ne istiyor Resulullah? Resulullah. Hayata yok peygamber. Değil ama kişi olmazsa ona mücavir olayım, komşu olayım yani. Yani komşu olayım, Medine'ye gideyim diye. Çoğu şey helallaşıyor, bütün mal onlara devrediyor. Kendi o zaman deve ile Medine'ye gidip oraya yerleşiyor. Yerleşiyor ama orada da aşk resmi yakıyor kendisini. Devam peygamber etrafında, Ravza-i Mutahhare'de, kardeşinin ziyaretinde, hep o aralıkta böyle. Bir gün sabah namazına erkence gelmiş, Bab-ı Selam vardır Medine Harem-i Şerif'in hemen sağdaki ilk kapıdır Bab-ı Selam. En kutsal kapı odur. Oraya geliyor, tabi de açılmış henüz daha, Meşid-i Harem-i Şerif açılmış daha, kapıda bekliyor. Her zaman orada kapıda bekleyenler vardır muhtemelen böyle, Bab-ı Selam'da. Her zaman bekleyenler vardır. Onların çoğu da evliyullah'tır. Onlar çoğu da böyle. Onlar peygamber kapısını beklerler orada böyle. Boyun bükerler, beklerler burada. Bu da Bab-ı Selam'a gidiyor. O peygamber kapısında boyun büküp, gözü yaşlı, açılmasını bekliyor kapını. Biraz sonra tabi kapı açılıyor. Bu karşıdan peygamberimizi hemen karşıdan görünüyor. Peygamberin kabristeli türbesi görünür oradan. Onu görünce artık çıldırı gibi oluyor. İçeri giriyor. İçeri girirken buna bire bir tokat vuruyor. Yalnız bir el görüyor ama. İnsan görmüyor ama. Tenha tabi o zamanlar. Etrafında kimse yok yanında. Kimse yok yanında. Buna bir tokat vuruyor. Tek bir el görüyor. Ama bir hızlıca bir tokat vuruyor. Tabii kendisi de boş değil kendisi de. Anlıyor ki bu tokat manevi tokat, uyarı tokadı, uyarı kendisine. Hemen tabi peygamber kardeşi icat ediyor. Rab-ı Muhtahare'ye geliyor. Oturuyor bir kenaraya, gözünü kapıyor. Şimdi başlıyor kendini soruşturmaya, kendini muhasebe çekiyor. Acaba ne kusur yaptım da bana bu tokat vuruldu şimdi. İşte dün ne yaptım, ne yedim, ne içtim, kimlerle görüştüm, akşam nasıl yattım, nasıl kalktım, hep araştırırken bunları, o arada bu uykuya dalıyor Ravza-i Mutahhare'de. Uykuya dalıyor anında. Bir de bakıyor ki Ravza-i Mutahhare'de bir hareketlilik var orada kardeşim. Hareketlilik var orada. Meğer kırkların biri vefat etmiş, ölmüş, yerine başlayacaklar şimdi. Alacaklar. Kırklar topluyorlar. Kırkların başına geliyor. Peygamberi bekliyorlar muhteremler. Peygamber kalkıyor kabri şerifinden. Hazreti Bekir sağında, Hazreti Ömer solunda. Peygamber geliyor. Ravza'daki mihrap vardır. Ravza-i Mutahhare'de. Mihrap oturuyor oraya. Şimdi başlıyorlar konuşmaya. Yani kırklardan aramızda kim alalım şimdi? Küre arz onların avucunda. İşte şimdi biri diyor ki, ya Resulallah, işte mesela Hindistan'dan şunu alalım. Bakıyorlar, daha biraz şey biraz daha. Tam biraz daha. Tam olmamış daha. Daha acı daha biraz daha. İşte Bağdat'tan şunu, Küfe'den bunu, Mısır'dan bunu, İstanbul'dan bunu, şunu bunu derken kırkların biri mühti teklif ediyor şimdi bunu. Ya Resulallah, bu da çok aşık ya Resulallah. Aşkın yanı yarası yalı, uyku uyuyamıyor. Bunu alalım. Peygamberimiz kırkların başına bakıyor, ne dersin diye, gülümseyerek Peygamberimiz. Diyor kırkların başı, ya Resulallah, az önce ben ona bir tokat vurdum ben ona. Peygamber neden vurdun diye, gülümseyerek yine. Ya Resulallah, çok aşık size karşı. Aşkından şeriatı unuttu. Sol yanına içeri girdi buraya bak. Aşkından şeriatı unuttu. Sol ayağına içeri girdi. Onun için tokat vurdum ona. O biraz dursun bakalım. Biraz. Sonra sonuçta Şam müftüsüne karar veriliyor muhtemelen. Şam müftüsüne bakıyorlar. Her açıdan dört dörtlük tam kemal olgun vardı. Onun arasında karar veriyorlar. Şimdi diyor ki kırkların başı peygamber, ya Resulallah, bu müftüye ben tokat vurdum ama ya Resulallah, ona bir ceza daha verelim ya Resulallah. Ne yapalım bunu? Peygamber şöyle bir arası Hazretleri. O Türkiye'ye dönsün, gitsin. Orada talebe okusun. Orada İslam'a çalışsın. Oturmasın burada. Orada yansın. Peygamber böyle. Derken meclis dağılıyor. Bu da uyanıyor. Uyanıyor ama şimdi. Şimdi buna Peygamber'e bir görev verildi ama ya. Türkiye'ye dönsün, orada talebe okusun, İslam'a çalış oturmasın burada. Fakat et kemik gibi olmuş ama orada Medine-i Münevvere'de. Ancak huzur olmuş Medine-i Münevvere'de. Resul'a kavuşmuş arada, Razamut'a kavuşmuş arada. O kadar huzurlu orada. Oradan dönüş buna Türkiye'ye çok ama çok zor geliyor. Kendi kendine şöyle bir şey buluyor kendi bir mazeret, özür buluyor kendine. Bu bir rüya alt tarafı ne de olsa gene. Ama tabii ilim adamı müftü kendisi de. Ama Resulullah'a görülen rüya haktır. Şimdi o da hadis-i şerif altına geliyor şimdi. Peygamberi gördüm. Peygamber emir verdi. Bu da hak rüyadır şimdi bu. Fakat bir türlü nefsi dönmek istemiyor şimdi Türkiye'ye. Aç oluyor, ikilemde kalırken şöyle karar veriyor. Hemen ben de Şam'a gideyim diyor. İşte adres bir tane elinde var şimdi bir tane işte. Şam üstünü göreyim. O bunlar karıştığına göre diyor. Ona göre hayatımı düzen vereyim kendime diyor. Hemen kalkıyor. Şam'a gidiyor. Müftülüğe gidiyor. Müftü efendi soruyor. Diyor ki o görevinden ayrıldı diyorlar. Rahatsız biraz diyorlar. Şimdi kırklar karışınca ikisi tabi yürütemiyor. Kırklar sürekli görevli onlar. Maneviyatı görevli onlar kendisi. Evine gidiyor kendisine. Tabi hemen Şam'dan tanıyor hemen bunu. Açılmışına keşfiyor, tanıyor bunu. Hemen sarıp ağlaşıyorlar. Diyor ki artık diyor, sakın diyor, şüphe etme diyor bak diyor. Gördüğün o haktır diyor. Sen Türkiye'ye dön diyor. İslam'ı çal oradan inşallah böyle muhtemelenler. İşte bu şekilde demek ki Kırk'tan vefat etti mi Kırk'tan topluyorlar Peygamberimizin başkanlığında ona karar veriyor muhtemelenler. Onlar herkese görüyorlar. Yani kim olgunlaşmışsa, kim hazırsa bunu alıyorlar bunlar bu şekilde onlarına. Yine hadisi okuyorum inşallah delimeden. Kırkların ahlakı ilgili selasün üç şey özellik vardır ki menekkünne fihi menil ebdali. Bu üç özellik kimde bulunursa o kişi de ebdallardandır. Yani kırklarda o makamdadır. Kırklara karışmasa da çünkü 41 olmaz. 41 olmaz bunlar. Hatta kırkların biri mesela bugün öldü diyelim ki bir kişinin ömrü az kalmış. Biliniyor. Bir gün ömrü kalmış cevabında yine kırklar alınır. Ölür savaş alınır yine efendim. Demek ki hadis-i buradan burada üç özellik var. Üç haset özellik var. Bunlar ikine bulunan o kişi kırklardan o makamda kişi. Ne buna bakalım? Er-rıza bil-kaza. Kaza'ya rıza. Şimdi kaza değil ama der, kaza. Şimdi kaza yani bir çarpma bir şey olur mesela, bir kaza bir şey olur böyle. Kaza kesin hüküm anlamına geliyor. Böyle. Ve kaza Rabbüke olduğu gibi. Feraldadan, emreden daha kuvvetli bu. Yani kaza Kur'an'ın ayet-i kerimine geldi mi muhkem oluyor. Bunun nasıl mensup olmuyor artık bunun şeyi böyle şey. Hüküm oluyor. Demek ki kaza'ya rıza. Allah Teala Mevlamızın kaza yani kader, takdir. Daha Türkçe'de bunun. Rabbimizin hükmettiği ezelde ne kadar Mevlam'ın takdir ettiği hükümler varsa bunlara rıza. Bak bu muhtemelen. Kolay mı? Kolay değil muhtemelenler. Rıza, razı olmak yani bu sabırdan çok çok ötede ama. Sabırda haber eder sabır. Sabır nedir? Ki Mevlam buyuruyor, Bismillah, vel kâzımînel gâizâ. Müttekiler bunlar gayzını öfke tutarlar bak. Kezim etmek yani içinden kızar. İşte bir öfkelerime gelir. Ama buradan sıkar onu böyle. Yani suyun kabını alanı tutar, suyu akmasını tutar bu şekilde böyle işte. Fakat rızada işten kızma gelmez ama. İşten hoş, razı geliyor. Ama kolay mı bu? Demek ki ancak kırkların makam yaklaşanlara özel bir duygu muhtemelen böyle. Kallaya rıza. Neden böyle oldu? Neye böyle oldu? Mesela kişi evlendi. Örnek olarak şimdi. İşte keşke falan olsaydım. Mesela bir kız keşke falan gitseydim. İşte olmadı. Ve onun kaderi oymuş mu der. Bu şekilde ifade edeceğim. Demek ki başa ne gelirse nefis bundan hoşlanmasa da ama bunu yöneten kim? Bunu takdir eden kim? Razı mı bundan? Geçen de hastaneye bir ziyarete gittim böyle. Tam da yemek vaktiymiş. Yemek dağılırken baktım bazı hastalara özel veriyorlar. Ne veriyor baktım? Ne yağ var, ne tuzu var, ne bir şey var. Böylece. Yani gerçekten nefis almaz bu şekilde böylece. Bazılarına da hisleri veriyorlar. Etli metli veriyorlar. Böyle. Şimdi hastaya özel sordum bunu. Ya bu kadar rıza, anlamamıştı kendim yani. Böyle. Hastaya sordum. De nasıl bunu yiyorsun? E ama de benim faydam bu dedi böyle. Ben de bunu yersem diyor, bu benim yararıma dedi. Bunun için bana bunu veriyorlar bu şekilde. Ya da razı bundan. Demek ki bir doktor bir ayarlıyor bunları. Ayarlıyor bu doktor bunları. Şu hastaya mesela haşlama patates. Tuzsuz ama. Ekmek de yok. Şuna işte şeker yasak, buna bu yasak. Hasta ne yapıyor? Hasta biliyor ki doktor bu işte adildir. Doktor buna karşı bir kini düşmanlığı yoktur. Düşman bunu düşünüyor, doktor bunu düşünüyor. Bunun yerine bunu yapması gerekiyor. O anda gerçekten muhtemelen ben şöyle düşünüyorum bu şekilde. Tabii her şey Allah muhtemelen. Haş Allah kulunun düşman mı? Demek ki Rabbim bize de bazen az verir, tuzsuz verir, yağsız verir, bazen kıtlık verir Mevlam bize verir, hastalık verir. O bizim aslında yararımıza muhtemelen, yararımıza muhtemelen. Öyle kişi var ki ona zenginlik yaramaz. Mesela sahabeden bile ki sahabeyken ki salebe muhtemelen. Yani meşhur salebe muhtemelen, sahabeyken böyle. Meşhurun kuşu, hiç meşhurun çıkmazdı böylece. Ama çok çok fakirdi böylece. Ne dedi? Ya Resulallah dua Allah bana mal versin. Peygamber şöyle buyururdu. Ya Salebe, el hayr-ı mahtarullah de bak. En hayırlı hal senin için Allah'ın sana seçtiği haldir. Allah sana bu elbiseyi giydirmiş, sen bunu razı oluyorsun. Yok ya Resulallah ben şey yaparım, böyle yaparım. Üstelince, ya Rabbi buna mal ver. Verdi ama cemaatten koptu, cumadan koptu, zekatını veremedi. Münafıklara gitti muhtemelen. Demek ki bir doktorun değil mi, yemek tablo ayrılmasına razıyız. Ona güveniyoruz böyle, ziyaramızdır bu. Ama Allah'ın takdirine haşa razı olmamak. Bazen abim hastalıklar verir, evde bazı huzur geçim de olmaz bazen. Buna razı olmak gerekiyor. Yunus Aleyhisselam Hazretleri balığın karnına tabii çıktı. Allah çok çok tesbih etti. İstiğfar etti kendisi. Yine kendi kendine tatbik olamadı Yunus Aleyhisselam. Ya daha günahım kalmışsa. Çünkü kavmini bırakıp kaçtı peygamber oldu halde. Tek onu yaptı bu şart bunu. Ya Rabbi. Eğer daha bir kusurum eksiğim daha günahım kalmışsa ya Rabbi. Ne olur onu bana dünyada ver de. Ahirete kalmasın Allah. Orada korkayım ya Rabbi Allah'ın. Peygamber'den ben. Ahiret aleminde. Dedi ki Rabbim, ya Yunus kulum, evet biraz daha günahım var. O halde git falan kızını iste onu evden. O her günahı sen kefaret bırakır. Falan kızını iste onu evden o anda. Gitti o kişiyi buldu. İşte Allah'ın emriyle senin kızını istiyorum. İki şimdi kızın babası, bak ya Yunus dedi bak, sen Allah'ın bir peygamberisin, Allah'ın salih kulusun dedi. Benim kızım asabi çok, çok titiz, sinirli, vurdu, kırdı, döktü. Kaç tane kocaya evlendi, hepsi 10 gün sonra geri getirdiler bunu böyle. Hani sen yaparsın dedi, sen bunu çekemezsin dedi, sen bu işten vazgeç. Hayır dedi, ben de onu çekeceğim dedi. Ben çekeceğim dedi, katlanacağım ben dedi, evleneceğim dedi. Onunla evlendi, tabi ona sabretti muhteremden kardeşler. Bir gece, Hoca Nasrettin vardır, Nasrettin Hoca deriz yani kendisi, Nasrettin Hoca Hazretleri. Nasrettin Hoca, o da pek boş değil muhteremden kendisi de böyle. Bir gece bunun evinde bir gürültü olmuş, evinde. Komşuya duymuşlar, bir patır kütür bir gürültülmüş evinde. Tabii gelmiyor gece rahat etmediğinden. Sabah namazında hoca görüyorlar, hocam ediyorlar, komşuları geçmiş olsun, hayrola. Evinde gece bir gürültü oldu, ne oldu acaba? Gülümsüyor, sağmayın be diyor. Benim bu ikinci hanım diyor, çok da sinirli. Gece de bana kızdı diyor. Kaldırdı benim diyor, cübbemi verdiğini aşağı attı diyor. Ama hocam diyorlar ya, bir cübbe o kadar ses çıkarım diyorlar. Canım işine ben de vardım ama diyor. Demek ki muhteremler, Allah dostları değil mi böyle? Dostları, kazaya rıza. İkincisi, ve sabrı am meharimillah. İkinci özelliği kırkların, o makam olanlarında, hed haramdan sabır. Yalandır, gıybettir, şudur, budur. Kesinlikle bir şey Allah katında günahsa, ölüm pahasını yapmazlar bunlar. Vel gadabı fi zatillah. Üçüncüsü de Allah yolunda kızarlar. Allah'ın kızarlar. Yani dine gelen zararda Allah için kızarlar. Ne kadar kızarlar? Kızması gerektiği kadar. Yaptığı haram ne kadar büyük ona göre. İşte mesela bizler bazen kızarız. Kızar bazen bizler de. Ama mesela öyle kişi var ki kendi kızı belki daha büyük haram işliyor. Onu görmemek için böylece. Demek ki Allah'ın dinine zarar gelince kızma gerekiyor ona da. Bir de evliyanın bir özelliği de hadis-i şerif Tirmizi'de evliyaullah Allah'ın veli kulları ellezine izâ ruhu zikrallahu teâlâ. Evliyullah göründüğü zaman onu gören kişi o anda Allah-u Teala'yı hatırlar. Aklına başına gelmem bize bakalım. Kişi bir evliyullah gördüğü mü, erkek kadın olsun, onu kişi görünce o anda kişinin aklına bir Allah-u Teala gelir böyle. Öyle bir hava olur ki orada. Çünkü onun gönlü Allah aşkına doludur. Şimdi bir kapta, bidon olsun, teneke olsun, bir kapta ne varsa o kaptan sızan o madde sızar. Evliyanın günü Allah aşkıyla dolduğu için onu gören kişi de onu da Allah hatırlayacağı haliyle. Bir de bakalım inşallah bazı kerametlerine bunları öne. Evliyaların bazısı doğuştan evli olarak doğar. Ruh aleminde o kadar almıştır ki ruhu o aşkıyla almıştır ki doğuşta o evliyadır böylece. Evliyalar, keşif açık olan evliyalar, bunlar daha dünyaya gelmeden kişinin ne geleceğini bilir bunlardan böyle. Tabii yakını, herkese bunlar böylece. Pamukova var, Alapazan'ın bir ilçesi, Geyve tarafında. Orada bir Fatma nine vardı muhtemelenler. Fatma nine vardı. Allah rahmet eylesin. Rahmete kavuştu kendisi. 117 yaşında vefat etti böyle. 117 yaşında vefat etti kendisi. Bu kadıncağız Pamukova'da çok kaldı. Mezarı Bursa'da şu anda kendisinin. Tam bir Allah dostuydu muhtemelen böyle şey kendisi. Ama doğuştan muhtemelen. Doğuştan böyle. Annesi ölmüş, annesi de. Bir gün kendisi anlattı hani olayı. Bir dünya savaşında Osmanlı ordusu Yemen'de İngilizlerle savaşırken bir askeri birlik çölde yolunu kaybetmiş. Çöl yolunu kaybetmiş. Tabii çölde ne var tehlike? Su meselesi var çölde. Bunlar ne yapıyorlar? Gördükleri seraplara suya koşuyorlar. Şimdi kumla üzerinde bildirimsiz tuz olur çöllerde. Buna güneş vurunca parlak karşıdan sanki bir su göl gibi görünür karşıdan görünür. Bu Osmanlı askeri biliyor da Müslüman askerler de karşıdan bakıyorlar. Gördükleri seraplara, suzanlara gidiyor bakıyorlar. Tabii hep serap, serap, su yok. Çöl, çöl, çöl. Artık ölüm tehlikesi %99 başına gelmiş artık. Ümit kesmişler. Bir de bakıyorlar ki bir kadıncağız elinde bir testi, diğerine bir tas, tas elinde çağırıyor, gelin diyor, su verecek bunlara. Karşıdan bakıyorlar, evet kadında su var ama bir testi su. Kadının kaldığı bir testi su. Kaç yeterek o su? Bir kısmı koşup gidiyorlar, kadın doldurup tası veriyor, iç hepsini yavrum diyor. İçiyor, tam suya kanıyor, tek dolduruveriyor. Arkadan devamlı geliyor, geliyor, geliyor ama hepsi suya kanıyorlar. Testi su bitmiyor ama yine. Yine bitmiyor su benim. Bu da kim alıyor? Matralar alıyorlar kaplarını. Onu doldurma başlıyorlar. Bu arada askerin biri kadını tanıyor. Aa teyze misin deyince kayboluyor. Bu kadın kim? Bu Fatma'nın annesi muhtemelen böyle. Annesi. Yani kökenden böyle geliyor böylece. Rahmetli Fatma'nın ne? Kendisi anlattı bunu. 5-6 yaşlarındayken yani babası öyle değilmiş yani babası. Babası harma diyor annesine beraber su lazım oluyor. Diyor ki Fatma diyor bana bir ibrik veriyor. Git diyor Pınar'a diyor su al çabuk gel diyor. Çok sudun diyor. Bunu gönderiyor. Alıyor rahmetli ibriği. Giderken bir hortum gibi hafif bir rüzgar geliyor. Bunu göğe kaldırıyor muhtemelen. Gökyüzüne kaldırıyor bir kendisi böyle. Ta cennete kadar götürüyor kendisini. Yine geriye getiriyor. Eyvah geç kaldım. Babası çok, babası da sinir bir baba çok böyle. Koşarak suya geliyor. Koşarak geliyor ama yine babasından sopa yemiş geç kaldım derken muhtemelen kendisini böylece. Keşfi devamlı açıktı. Keşfi devamlı açıktı. Yani gerçekten insan üstü bir varlıktı kendisi böyle. Yani çok kerametine gönlü kendisinin. Hatta bir gün ziyarete gitmiştim yine. İçeri girdiğim anda bana sordu. Sen dedi bu sabah uyanırken dedi nasıl bir rüya görüp uyandın dedi bana. Ben de o anda rüyamı unutmuşum o anda. Düşündüm, aklıma gelmedi. Rüyam bana söyledi. Ben de rüya gördüm muhtemelen böylece. Yine bir gece oturuyorum orada. Baktım, 3 tane yuvarlak, kre şeklinde nur geliyor. Daire şeklinde. Havadan 3 nur geliyor. En öndeki bayağı büyük. Arkadaki biraz daha küçük, üçüncüsü ondan daha küçük. Ama sırayla geliyorlar. Fatma evine geldiler. Hemen beni öbür tarafa gönderdi. Öyle yapardı biri geldi hemen. Sen öbür tarafa gitti de bana, öbür tarafa gittim. Sonra yine çağırdı. Dedim, kimdi onlar dedim. İşte filan filan evliyalar. Yani kabirler olanlar. Bir akşam hazretleri yöneten. Onlar da bu şekilde. Dedim, biri dedim çok büyük ama dedim. Onun makamı daha üstün dedi. Şimdi muhteremler, evliyullah'a nasıl bunları görüyor, evliya bunları görüyorlar bunları. Şimdi bir evliyeye göre, ister hayatta olsun, ister kabir berzah halinde olsun, ister gelecekte olsun bir ruh, onun için bu fark etmiyor. Yine evliyalar, onlar gönül diliyle biriyle konuşuyorlar. Rahmet Fatma'ya bazen öyle mübarek zatlar gelirdi. Şimdi bir selam verirdi, oturur, önüne bak gözünü kapardı. Rahmet Fatma otururdu, o da gözünü kapardı. Hiç bir tek kelime konuşmaz onunla. Öyle epey kalırlardı. Öbürü kalkar, izin ister gider muhtemelen. Bir gün sordum, dedim Fatma ne be? Baktım ta uzaktan gelmiş bu kişi. Yani Şam'dan gelmiş biri. Dedim, hiç ona konuşma onunla. Biz onunla sohbet ettik, biz onunla dedim muhtemelen. Yani gönül diliyle. Yani gören bunları yine evliya arasında dilin farkı olmuyor aralarında. Biri Alman, biri İngiliz, biri Arap, biri Hintli, biri Çinli. Ne olursa olsun otursunlar. Dış zahiren konuşamazdı birbirleriyle. Fakat gönül diliyle hepsi anlaşıyor muhtemelen. Konuşanlar. Mesela bunu örnek verelim şimdi. Tabi içimizde inşallah vardır muhteremler. Resulullah arasında görenler Peygamber Aleyhisselatü'nü. Allah hep nasip etsin inşallah hepimize inşallah. Peygamberimizin tabi dili Arapça. Arapça Peygamber. Ama Peygamber rüyasından gören kişi Arap olsun, Türk olsun, Alman olsun, Çin olsun. Peygamberimizle aynı kendi diline konuşuyor muhteremler. Mesela bir Alman, Müslüman Peygamber görsün, Almanca konuşuyor Peygamber. Bir Türk Peygamber rüyasında görsün, Türkçe konuşuyor muhteremler. Yani o alemde öyle dil farkı evliya arasında muhteremler. Yani bir başka bir alem böyle. Bir gönül alemi. Gönül alemi onların, keşfi aşktır onların. Bir de biliyorsunuz Yunus Emre var. Hepimiz bildiği Yunus Emre. Onunla bir örnek vereyim inşallah. Kerametle ilgili olarak. Yunus Emre gerçekten aşık Yunus. Aşık Yunus kendisi. Tabi aşk nedir? Bir yakıt. Yani motorun manevi yakıtı aşk. Aşk olmayınca yakıtlı biten motoru gibi yok Allah'ım istep ediyor. Allah'ın yaptığında. Aşk onu yürütür işte böyle. Hızlandırır. Yani ona sürat verir. Verir aşk meselesi. Böyle. Ama tabii kolay mı? Kolay değil muhtemelen. Aşk olmak muhtemelen. Kolay tabii böyle işte. Yunus Emre'den sonra gelen bir Molla Kasım vardır. Molla Kasım diye. Yunus Emre'den ölümünde epey sonra dünyaya gelen Molla Kasım vardır. Molla, hoca anlamına gelir böylece. Hoca Kasım vardır. Bu Molla Kasım, Yunus Emre'nin şiirlerini inceliyor. Bunların çoğunun da şeriata aykırı olduğunu böyle şey yapıyor. Yunus Emre'ye karşıymış kendisi. Bir gün bu Molla Kasım Hazretleri, kendisi İtalya'sı da aslında kendisi de, Yunus Emre'nin şiirden almış, bir su kenarına gidiyor, tek tek bunu incelemeye başlıyor. Hangisi uygun değilse onun görüşüne göre şeriata onu suya atıyor böyle. Onu suya atıyor. Derken Yunus Emre'nin şu şiirine geliyor sıra. Bakın o teyemler. Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir. Varıp onun üstüne evler yapasım gelir. Molla Kasım bunu görünce hepten çıldırıyor. Sırat kıldan incedir, kışa keskinedir. Varıp onun üstüne evler yapasım gelir. Bu tabi bakınca böyle akıl mantığını kabul etmiyor tabi. Molla Kasım ona kızıyor bu şekilde. İyice kızıyor buna ama devam ediyor. Atmıyor şimdi bunu. Devam ediyor. Altında gayya vardır. Sıratın altında gayya, gayya deresi vardır böyle. İçi nar ile pürdür. Ateş parlıyor içerisinde. Varıp ben ol yolda biraz yatasım gelir. Yani cehennem içine girip de orada yatasım gelir böyle. Yunus Emre buraya. Tabii Molla Kasım bunu da görünce hepten çıldırıyor şimdi. Bu kadar da artık bir şey olmaz böyle diyen. Yani bir nevi sapıklı gibi şey yapıyor. Altta iki satır daha mısra var. Bir onlara bakıyor. Aşık Yunus bu sözü eğri bir söyleme Yunus Emre. Seni sigara çeker, bir Molla Kasım gelir. Bunu görünce, tevbe edin, ağlama başlıyor muhtemelenler. Bakın şu muhtemelenler. Seni sigara çeker, bir Molla Kasım gelir de gelir böylece. Gelir diyor. Hemen tevbe ediyor, sen mezarına gidiyor. Onu afişeyi kendisinden. O Allah yoluna giriyor muhtemelenler. Bak bu da bir keramet. Henüz de Molla Kasım hayatta değil o zamanlar. Ama geleceğini haber veriyor. Şimdi burada Yunus Emre ne diyor bizlere burada? Sırat kıldan ince, kılıçtan keskindir. Tamam. Onun üstüne diye, evlere yapma canım istiyor diye, evlere kuramın üzerine böyle diye. Neden? Onlara göre geniş mi? Geniş yanı muhtemelen. Onlara geniş yanlara göre ya. Altında gayya var, gayya. Derya kaynıyor. İçin nar ile pürdür. Ben o gökede yatasım biraz geliyor böyle diyor. Neden? Onu yakmıyor ki ateş muhteremler. Ateş yakmıyor ki onlara. Hatta cehennem müminler geçerken Sırat Köprüsü'nden ona cehennem bağıracak, yalvaracak. Ne olur çabuk geç, senin nurun ateşimi sönülecek. Yani cehennemin dengesini bozacak muhtemelen böyle. Nar, nur. Nur, nara üstün geliyor. Mesela melekler şeytan üstün, cinler üstün der. Neden? Melekler nur, cinler şeytan ateş, nar onlardan. Yani nur, nara üstün geliyor böylece. Bir aşık, Yunus gibi bir aşık, Allah aşıkı, cehenneme yani girse de onu yakamıyor muhtemelenler. Dünyada örneği var. Bazı madde var, ateşinden yakamıyor işte onları. Yanmayan madde var mesela muhtemelen. Yanmayan madde var. Hatta bazı müminler işte bazı günahından dolayı cehenneme girdikleri zamanda ne yapacaklar? Bunlar başlayacaklar tevhide. Kenarlarında La ilahe illallah deyince ateş gelip çıkacak. Diyor ki o zaman Malik cehennem başı, Ya Rabbi al bunları buradan. Cehennemin dengesini bozuyor bunlar. Dengeyi bozuyor muhtemelen şeyi bozuyor kardeşler. Demek Yunus Emre'nin sözleri baş açıdan bakınca gerçek. Ama açıdan bakmayınca yanlış gibi geliyor. Ne yapayım Molla Kasım? Bunlar yaramaz bunlar böyle diyor. Atmaya kalkışıyor. Ama sonra kerametini görünce işte anlaşılıyor muhtemelenler. İşte aziz cemaatimiz Allah dostlarını ateş yakmıyor, dünyada yakmıyor muhtemelen bakın. Yakmıyor. Ben buna bu konuyu bir kere daha anlatmıştım cemaatime. Tekrar burada işte konuda bağlantı olduğu için şu anda rahmetli Fatma'nın evindeydim bir gece. Orada kaldım. Sobası vardı. Güzünün sobası vardı. İçinde odun. Genelde meşe odunu yakardı. Ateşler kor halde geldi mi de sarı mangalı vardı, sarı bakra mangalı vardı. Oraya küvete çıkardı kim olsa orada. Şapırlardı. Sabahımıza önce baktım, bir tıkırtı var Fatma'nın odasında. Ben öbür odada yatıyorum. Herhalde ihtiyacı var dedim. Seslendim, geldim. Bakın muhteremler, Rabbim şahit muhterem bak böyle. Gözüme gördüm muhteremler. İki elini sobaya sokmuş, avucunu alıyor meşe korları, kıpkırmızı korları alıp mangala koyuyor muhtemelen bakıyor kardeşler. Bunu gördüm muhtemelen, gözünü gördüm muhtemelen. Allah'ım şahit muhtemelen bir şey kardeşler. Demek ki Allah dostun dünyada yakmıyor, bakın yakmıyor muhtemelen. Ateş, tabi ki yakamaz bunları. Sahabe-i kiramdan bir muhterem zat vardır. Selman-ı Farisi diye, Selman Farisi mi? Çok uzun yaşadı kendisi. Çok hayatın maceralı hayatı çok. Hakkı bu yıllara çok şey geçti, başından geçti. Faris İranlı yani kendisi böyle. O zaman da babası bunun ateşperestti. Ateşperest, atapına ateşe tapınan kişi. Tabii Selman'a da ateşe taptırma uğraşıyor. İşte tören diyor, ıvır diyor, secde diyor, eğil bükül diyor, yani ateşi bir şey yap böyle diyor. Bir gün alıyor Selman'ın zor elinden ateşhaneye götürüyor. Ateşhanede bir yerler varmış, götürüyor oraya. Bak Selman, ateşi biraz saygı yap, onu anlatmaya başlıyor. Selman, ezelle ruhu almış bir şeyler. Peygamber'in sahibi olacak tabi, nasip olacak kendisine. Baba diyor, sen kaç yıldır bu ateşe tapınıyorsun? Yavrum tam 70 yıl övünüyor ama. 70 yıldır bu ateşe tapıyorum böyle diyor. Baba, bir parmağın sol bakayım bir ateşe diyor. Neden yavrum diyor, bakın yakacak mı seni diyor. Yakar tabii. Baba da 70 yıl tapınmışsın diyor, bak sen burada yakıyor diyor bu diyor. Cehennem senin de bu daha fazla yakar böyle diyor. Ben buna tapınmam diyor muhtemelen. Ama Allah dostlarını yakmıyor muhtemelen bak. Elimde gördüm muhteremler. Bir gün Medine-i Münevvere'ye esirler getirilmişti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kızı Fatıma'sına, o en sevdiği kızına peygamber görev verdi. Kızım Fatıma, sana bu görevi veriyorum, sen bunda ekmek pişir. Ekmek pişir, senin görevin peygamber buyurdu ona. Fatıma anamız da zayıftı yapısı, narin muhteremler. Tam hamur yaptı, ateşini yaktı. Tam ekmek fırına atacak, peygamber ziyarete geldi. Dedi ki, kızı, baba, bana yardım eder misin? Atalım bunları fırına çabuk. Peygamberimiz tek bir hamur halinde ekmek aldı böyle. Peygamber onu elinde attı fırın içerisine. Kızın kalanını sen al bakalım dedi. Kalan Fatma'nın at hepsini. Tabii kapadı fırın kapağını. Vakti gelince açtı Fatma'nın fırın kapağını. Hepsi pişmiş. Yani biri hali hamur duruyor bu şekilde. Hamur duruyor. O pişmemiş bu. E kızım benim elim dokunan şeyi ateş yakamaz mı muhtemelen böyle işte. Yakamaz böyle muhtemelen böyle işte. Peygamber'in bakışları sıvazlardı muhtemelenler. Hatta Ebu Talib amcası peygamberimizin, Ebu Talib'in amcası. Ebu Talib aslında ahlakı iyi kendisinin. Peygamber'e karşı da sevgisi vardı. Her bakımda sevgisi vardı. Bir onur meselesi vardı. Kureyş'in reisi, bir de elinde bir yetim gözüyle bakıyor peygamberimize. Elinde bir yetim gözüyle bakıyor peygamberimize. Kureyş'in reisi kendisi bir onur meselesi yaptı da, yani elinde büyüyen yetime bir bağlanmak, tabi olmak, bu onurunu aşamadı kendisi. Bunun için iman eden peygamberimize. Ebu Talib son nefeslerinde, peygamber her zaman gittiği gibi yine gitti. Amca ne olur amca. Kim o son nefesinde gel amca, kelime şahatı söyle amca. İman et amca. Yarın mahşerde Allah yalvarayım senin için, sana şefaatçi çalışayım. Hakkın çok bende buyurdu. Böyle. Bir şey nasip olmayacak mı? Olmuyor muhtemelen. O anda Ebu Cehil, o da onu ziyarete gelin bak. O Ebu Cehil'de. O da ona gelmiş kardeşim. Ebu Cehil de bastırıyor. Ebu Talib, sakın babanın dinini bırakma. Derken ne yazık ki imana gelemedi muhtemelen böyle. Gelemedi. Peygamberimiz çok sevdiği için Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz vefat edilmiş. Peygamber her tane sıvazı elle böyle. Her tane sıvazı sıvazı. Yalnız iki ayağının altının tabanını Peygamberimiz unutturuldu. Unutturuldu Peygamberimiz. Unutturuldu. Tabi o da yerime gidecek muhteremler. Yalnız iki ayağının tabanından yanacak ama beyni kaynayacak muhteremler. En hafif azap bu cehennemde. Ayağının tabanından yanacak. Alev yakamıyor ki. Alev var etrafında. Var ama yakmıyor ama. Serin oluyor. Böyle. Yakmıyor kendisini. Yalnız tabanından yanacak ama beyni kaynayacak muhteremler. İşte muhterem cemaatimiz bu şekilde Mevlamızın böyle güzel dostları var. Bunları ateşte yakmıyor muhtemelen, yakamıyor muhtemelen bunlar. Dünyada yakan bir bunlara böylece. Bunlar Sırat Köprüsü'ndeyken bunlara cehennem yalvaracak. Ne olur çabuk geç. Geç yapacak bunlara bu şekilde. Demek ki ne gerekiyor? Bir kazaya rıza. Hakkımızda Allah'ın takdir ettiği ne varsa onlara razı olmak muhtemelen. Olmak. Yani dünya geçici muhtemelen. Dünya geçici alacağız. Dünya fani dünya. Razı olmak gerekiyor. Sonra sabır etme gerekiyor muhtemelen. Her türlü nefis isteklerine karşı sabır etme gerekiyor. Yine kötülük yapanlara da iyilik yapmak muhtemelen. Ve af edici olmak Müslüman arasında. Affedici, bağışlamak için böylece. Öyle bağışlamak ki ama mesela kişi diline söyler. Tamam hakkım el olsun der, işte affetim der, işte hakkım el şu bu der ama dil söyler de içinde bir kin tutar. Bu yine olmuyor muhtemelen. O kini de yenmek muhtemelen. Bir Allah anlatayım kini ile ilgili inşallah. Konuyu bile bağlayalım. Bir gün Musa Aleyhisselam Hazretleri Tur-i Sina'ya ibadet yapmaya giderken, görev yapmaya giderken yolda iblisle karşılaşıyor. İblis şeytanın başı. Musa Aleyhisselam tabi peygamber. İblise, İblis gel buraya bakalım. Geliyor, ne var ya Musa? Diyor ki Musa Aleyhisselam, İblis'e, İblis, benim sana bir teklifim, önerim var diyor. Söyle bakalım, bazı diyor, sen de cennette içinde yaşadın, biliyorsun, benden iyi biliyor musun? Biliyorum. Cehennemi de biliyor musun? Biliyorum ben diyor. Bazı diyor, yanacaksın orada diyor. Ne olur iş, İblis'e diyor, yalvarıyor. Gel diye tövbe et, tövbe diyor. Hem sen kurtul, hem senin neslin kurtulsun, hem ümmetin kurtulsun. Olmaz mı diyor. Ve düşünüyor. Olur ama Musa, acaba Allah affeder mi beni ama diyor. Ben Allah'a yalvarırım turu sana diyor. Şefaatçi olurum senin için diyor. Sen tevbe eder misin diyor. Ederim diyor. Musa Aleyhisselam turu sana gitti. Kendi görevinden sonra ya Rabbi, sen her şeyi biliyorsun ya Rabbi. İblis de tevbe etmek istiyor. Onun tevbeni kabul eder misin ya Rabbi? Diyor ki Rabbim, ya Musa, onu da ben yarattım. Onu da ben yarattım. Niye tevbeni kabul etmeyeyim? Yalnız ona ben bir emir farz kılmıştım. Adem'e secde etmesini emretmiştim ona. O secdeyi getirmedi o. Getirmedi. Bana asi oldu. Adem'in mezarının başına gitsin, o secdeyi kaza etsin. Bir tek secde. O secdeyi kaza etsin, affedeceğim onu. Musa Aleyhisselam sevindi. Bu kadar kolay bir şey basmış efendimiz. Geldi, şeytan baş, iblis bekliyor. Baktı Musa Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam sevinçti. Ümit var aldı kendisi de. Ya Musa ne haber? Sana müjde Allah senin temini kabul edecek. Ama çok akıllı şeytan. Peki Allah bir şart koştu mu? Evet bir şart var ama çok ama kolay. Ne bu? Adem'e yapmamışsın ya secde. Evet yapmamıştım. Adem mezarının başlarına git, o secdeyi kaza et, bu kadar. Allah affeder seni bu şekilde. Şeye bak, durdu muhtemelen, durdu böylece de Musa be. Benim Adem'e çok işte bir kinim var. Hasedim bana karşı böyle. Bunu yapamayacağım bu muhtemelen. Demek ki bak muhtemelen, haset, kin, bu da kötü. Mesela Adem babamız da bir hata etti cennette. Ama kin olmadığı için tevbe etti. Meylem de bu şekilde böylece. Ve Allah hepimize inşallah muhteremler. Allah seyredi kul eylesin muhteremler. Rabbim işte hepimiz nasip etsin inşallah. Allah'ın dostlarıyla görüşmeyi. İlla tane Fatiha.